واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو نطفے سے وابستہ کر دیا اس کی تخلیق کو، ثم من نطفہ، ثم یعنی بعد ازاں، ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو جوڑوں کی شکل میں بنایا. یعنی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے ان کی نسل چلائی، پھر اس نطفے سے جوڑے جوڑے تم کو بنایا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَدْعُو إِلَّا بِعِلْمِ، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا، پھر ان جوڑوں سے اولاد پیدا کی، اس جوڑے میں مادہ نے جو بھی پیٹ میں اٹھایا اور جو بھی جنم دیا سب اس کو پتا ہوتا ہے. یعنی جو رب تمہیں مٹی سے بنا سکتا ہے، پانی کی بوند سے نسل چلا سکتا ہے، تمہیں میاں بیوی کی شکل میں آباد کر سکتا ہے، تمہارے لیے رزق اور اولاد کا بندوبست کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوسروں کا محتاج کیوں بنائے گا؟ وہ تمہیں کیوں کہے گا کہ اوروں کے آگے سر جھکاؤ؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تم اسی کے بن جاؤ. وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص من عمره، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں سب کچھ درج ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا اور اس کا کم ہونا اللہ تعالی کی تقدیر اور قضاء سے ہے سب کچھ، یعنی سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس نے لکھا ہوا ہے. لیکن بعض ایسے اسباب بنتے ہیں جن سے انسان کی عمر لمبی یا چھوٹی ہو سکتی. عمر کی طوالت کے لیے صلہ رحمی مجرب ہے، اور عمر کی کمی گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے بھی ہوتی. لیکن پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی پچھلی سورت میں کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ گھڑی زیادہ ہوتی ہے نہ گھڑی پیچھے ہوتی ہے، تقدیر میں ہے یہ سب کچھ. تو بات یہ کہ تقدیر بھی تو اللہ کے ہاتھ میں نا، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب اس کے پاس ہے، وہ جب چاہے لکھے، جب چاہے اس میں سے کچھ مٹا دے، جب چاہے جیسا چاہے اس کو رکھے. ایک معنی تو اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے. اب ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے تو معنی واضح ہے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّر، کوئی عمر والا جو عمر دیا جاتا ہے اور نہیں کمی کی جاتی اس کی عمر میں سے، یعنی کسی کو عمر کا ملنا یا اس کا کم ہونا یہ کہاں ہے؟ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس ہے ساری کتاب، اندہو ام الکتاب، چاہے بڑھا دے چاہے گھٹا دے، ہمارے سامنے تو نہیں ہے وہ کتاب، وہ جانتا ہے، اس کے فیصلے اس کو معلوم ہیں. اور اگر یہ لکھا جائے کہ نہیں عمر تو وہی ہے جو اول روز سے لکھ دی گئی، تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ کہ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، یعنی اور نہیں ملتی اس کو، یا کمی نہیں ہوتی. تو یہ کمی زیادتی پھر کس معنوں میں ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا عمر میں برکت ہونے کے معنوں میں ہے، یا نیک اولاد کے ملنے کے معنوں میں، کہ وہ انسان کے مرنے کے بعد جو کام کرتی ہے، جو دعائیں کرتی ہے، وہ انسان کے لیے اس کی اپنی زندگی کے قائم مقام ہوتی. جیسے ایک انسان زندہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے دعا کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے. اب وہ فوت ہو جاتا ہے تو نامہ اعمال کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، ہوتا نا. لیکن اگر وہ اچھی اولاد چھوڑ جاتا ہے، علم پھیلا جاتا ہے، تو وہ نامہ اعمال بند نہیں ہوتا. اولاد جو اچھے کام کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، وہ لکھی جاتی ہیں. اس کے شاگرد جو بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے. اب گویا وہ مرا نہیں، وہ مر کے بھی نہیں مرا، وہ جیسے اپنی زندگی میں خود کام کر رہا تھا، اب وہی کام اس کے پیچھے اس کی نسلیں کر رہی ہیں، گویا وہ زندہ ہے. اس کی عمر کا سلسلہ مرنے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ جو نیک اعمال اپنی زندگی میں کرتا تھا وہ اب بھی جاری ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اس کے جانے کے بعد بھی چل رہے ہیں. تو یہ اس معنوں میں عمر کا مل جانا ہے، یعنی مانوی اعتبار سے عمر میں اضافہ ہے. حقیقی طور پر انسان دنیا میں نہیں بھی، جیسے شہید کے لیے کیا کہا جاتا ہے، ان کو تم مردہ نہ شمار کرو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اسی طرح جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں کیا پڑھا تھا آپ نے، ہر روز قیامت تک ان کے اعمال روزانہ بڑھتے رہتے ہیں. یعنی ساری زندگی انہوں نے جو عمل کیے ہوتے ہیں وہ ہر دن اتنا عمل ان کو اور مل جاتا ہے، اگلے دن اور مل جاتا ہے، گویا وہ مر کے بھی مرے نہیں، وہ جو انہوں نے زندگی میں کام کیے تھے اتنا اجر ان کو ابھی روز ملتا ہی چلا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ شہید کے لیے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو کہ جو اس نے کام کیا اللہ کی راہ میں اپنی جان دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب ختم نہیں کیا، وہ جاری ہے اس کے اچھے عمل پہ خاتمے کی وجہ سے. اسی طرح جو شخص اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ مرنے پہ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے اس کی زندگی میں چل رہا تھا. مثلاً امام بخاری کی مثال لیں آپ، انہوں نے اپنی زندگی میں کتاب لکھی، بڑی محنت کر کے، سفر کر کے، دن رات ایک کر کے، اپنی زندگی میں انہوں نے 90,000 لوگوں کو وہ کتاب پڑھائی، وہ فوت ہو گئے، کیا وہ کتاب پڑھنی بند ہو گئی؟ بند ہو گئی کتاب نہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس کو، کوٹ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اب اگر امام بخاری خود زندہ نہیں بھی ہیں تو ان کی کتاب جو زندہ ہے، صدقہ جاریہ باقی ہے. اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو یہی کچھ کرتے نا، لوگوں کو اپنی کتاب پڑھاتے رہتے. اب وہ چلے بھی گئے تو کتاب پڑھی جا رہی ہے، مقصد پورا ہو رہا ہے، گویا زندگی کی جو کنٹینیویشن ہے. زندگی کس لیے ملتی؟ اچھے کام کرنے کے لیے. تو جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، مر کے بھی ان کے اچھے کام ختم نہیں ہوتے، وہ چلتے رہتے ہیں، نسلوں تک باقی رہتے ہیں. آپ عزت چاہتے ہیں، عزت کا یہ راستہ ہے، نیک کام کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ وہ نیکی کے کام جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ مرنے پہ ختم نہیں ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے، وہ روایتیں باقی رہیں گی. ایسی چیزیں چھوڑنے کی کوشش کریں. اور اس کے برعکس جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان کی زندگی کم کر دی جاتی ہے. ایک کمی تو حقیقی کمی ہو سکتی ہے، مثلا 50 سال زندگی تھی تو کسی خاص گناہ کی وجہ سے، کسی خاص اس کی کوتاہی کمزوری کی وجہ سے وہ ایسی بیماری میں جا گرفتار ہوا، کسی حرام کام کی وجہ سے کسی ایسی مصیبت میں پڑ گیا تو 10 سال پہلے ہی مر گیا، ایک تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو وہ غلطیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، اور جو ان کو دیکھ کر وہ غلط کام کرتا ہے وہ بھی اس کے کھاتے میں پڑتے ہیں. جیسے قابیل کے ساتھ ہوا تھا، قابیل نے قتل کیا تھا، خود تو مر گیا، قتل کا سلسلہ جب تک ہے قابیل کو حصہ ملتا رہے گا اس میں، تو وہ تو اس کی کوئی نیکی ہوگی بھی تو اس کا بھی سب صفایا ہو چکا ہوگا، اتنے گناہوں کے بوجھ لگ گئے. اس لیے انسان کو بہت ہی محتاط ہو کر زندگی بسر کرنی ہے. جو عزت چاہتا ہے وہ اس راستے سے عزت حاصل کرے، ایسے نیکی کے کام کرے کہ جو اللہ کو راضی کر دے اور جس کا اثر دنیا میں باقی رہے. اچھا، عام طور پر ہم ایسے کام کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے کام شاید وہ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے ہوں، جو لوگوں کے نظروں میں آ جائیں، جو نوٹس میں آ جائیں، جس پر تالیاں بجیں ہمارے لیے، جس سے تعریفوں کے پل باندھے جائیں، جس سے ہماری چاہتوں میں یا چاہنے والوں میں اور فینز میں اور اے سیز میں اضافہ ہو جائے. تو جو لوگ یہ نیتیں رکھ کے کام کرتے ہیں ان کے کام یقین مانیے ان میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ سب کیا دھرا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. شرک جو ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں، شرک ایک ایسا پودا ہے جس کو قرار ہی نہیں، مالہا من قرار، وہ جم سکتا ہی نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ امام مالک جب موطأ لکھ رہے تھے 40 سال لگے تھے ان کو یہ کتاب لکھتے ہوئے، تو کسی نے کہا کہ اور لوگ بھی موطأ لکھنے لگ گئے ہیں، ان کو آ کے کہا کہ آپ جو اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں، اب تو لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، اور لوگوں نے بھی لکھنی شروع کر دی، تو آپ کے کام کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، اور لوگ بھی اس میدان میں آ گئے، اور پھر کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ جیسے مایوس کرتے ہیں لوگ اگر آپ کوئی محنت سے اچھا کام کر رہے ہوں، امام مالک بہت مزے سے جواب دیتے ہیں کہ ما کان للہ بقا، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، چاہے 10 اور لوگ موتا لکھ لیں، 10 دن میں لکھ کے لے آئیں، اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تو جب ہم اخلاص سے کام کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے اور محنت سے کریں گے اور ایکسیلنس کے لیول پہ کریں گے، اس کا حق ادا کر کے کریں گے، تو وہ جم جائے گا، وہ باقی رہے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن جو ہم ہتھیلی پہ سرسا جمانے کی کوشش کریں گے بغیر کچھ محنت کوشش کام کیے، محض ستی جذباتی باتوں سے نعروں کی بنیاد پر ہم سب کی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی. لیکن ظاہر بین نگاہیں اس فرق کو نہیں سمجھتی. عام طور پر وہ علم کی راستے کی مشقتیں، محنت، جم کے کام کرنا، وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر بس جلدی سے ہم ایک درس کی بھیڑ اکٹھی کر لیں، شہرت ہو جائے ہماری، نام ہو جائے، واہ وہ کیا دین کا کام کر رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے چاہنے والے پیدا ہو جائیں اور ہو ہنگامہ ہو اور ہم سمجھے کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا. اور کسی چھوٹے کام پر آتے ہی نہیں، کوئی خفیہ نیکی کرنے پر راضی نہیں ہوتے، چاہتے ہر کام دوسروں کے سامنے آئے. اسی وجہ سے تو دین کے کام میں برکت ہی نہیں ہوتی. ہم امت مسلمہ اس وقت طویل راستوں پہ چلنے کے عادی نہیں رہے، شارٹ کٹ، ہر چیز میں شارٹ کٹ. دین کا کام بھی آج کسی کو بتائے کل تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، چند نعرے لگانے سے حالات بدل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ اگر عمر کی کمی یا زیادتی کو ایک ہی شخص کے متعلق کہا جائے تو عمر میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی جو عمر اللہ نے لکھ دی وہ یقینی، جو دن گزرتا ہے اس مقرر مدت عمر میں سے ایک دن کی کمی کر دیتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں تو 2 دن کم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہر سانس سے عمر گھٹتی جاتی ہے. تو ولا ينقص من عمره سے مطلب کیا لیا ہے بعض لوگوں نے، کہ ہر شخص کی جو زندگی روز کم ہو رہی ہے، اور جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا، یعنی اللہ کے علم میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. وما یستوی البحران، کتنا زبردست امتزاج ہے پہلی اور اس آیت میں. وما یستوی البحران، سمندر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن کوئی دو سمندر ایک جیسے نہیں. ھذا عذب الفرات، یہ ہے میٹھا پیاس بجھانے والا. سائغ شرابہ، خوشگوار ہے اس کا پینا، آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے. وھذا ملح اجاج، اور دوسرا نمکین کھاری ہے. ومن کل تأکلون لحما طریا، ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو یعنی مچھلی. وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم اس سے زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو یعنی موتی وغیرہ. وتر الفلک فیہ موافر، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں اس میں پھاڑنے والی ہیں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. دو راستے بتائے گئے ہیں، دو رویے. زندگی میں ایک طرف مٹھاس ہے، کامیابی ہے، دوسری طرف تلخی ہے، ناکامی ہے، لیکن دونوں میں ہی انسان کے لیے بھلائی ہے. نعمت ملنے پہ شکر میں بھی بھلائی ہے، تکلیف آنے پر صبر میں بھی بھلائی. دونوں سمندر اپنی ظاہری خصوصیات میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا، یعنی اچھے حالات، خوشگوار ماحول، اور دوسرے کھاری کڑوا. لیکن ومن کل تأکلون لحما، مچھلیاں دونوں میں ہوتی ہیں. اگر مچھلی دونوں پانی میں رہ سکتی ہے تو اے انسان، تو ان دونوں طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پہ راضی کیوں نہیں رہتا، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، میٹھے پانی سے بھی اور کھاری پانی سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کو بطور زیور تم استعمال کرتے ہیں. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ آرام دہ مرضی کے مطابق موافق حالات ہوں گے تو بہت اچھا کام ہوگا، اور مخالف حالات ہوں گے، مشقتیں اور تکلیفیں آئیں گی، ناخوشگوار ناپسندیدہ چیزیں زندگی میں آئیں گی، تو شاید ہمارا کام رک جائے گا اور وہ ہماری زندگی کی بہت سخت جان کی دشمن رکاوٹیں، ہم تو گئے مارے گئے ان میں، اور ایک دم مشکل دیکھ کے گھبرا اٹھتے ہیں اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. काम छोड़ देते हैं, हालांकि कुछ काम आसानियों में होते हैं तो कुछ कामों के लिए मशक्कत से गुजरना लाजिम है। हर पैगंबर के रास्ते में कैसी कैसी तकलीफें आईं, लेकिन उन तकलीफों से खैर फूटी। सहाबा कराम ने जितनी आजमाइशें सही थी, उन सब आजमाइशों ने उनको इतना पुख्ता कर दिया, ऐसी इस्तकामत दी, ऐसा जमाया कि फिर दरिया उनके आगे मुसख्खर हो गए, क्योंकि उनके अंदर ईमान ऐसा था। आप देखिए, जब तक हम मेहनत नहीं करते ना, काम नहीं करते, हम हल्के होते हैं, हल्के, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारी बात को कोई अहमियत नहीं देता। जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हमारी बात में भी वजन ज्यादा हो जाता है, शख्सियत में खुद ब खुद रोब आ जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को जाया करते हैं, तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। फिर हम ज्यादातर ये तो कर सकते हैं, इसको शिकायत लगा, उसको लगा कि वो नहीं मेरी बात सुनता, वो नहीं काम करता। लेकिन आप जिंदगी में अपनी उम्र में वो बरकत पैदा करने का सबब ही नहीं बनते जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक तकलीफ दे हालात में रहना पसंद नहीं फरमाते, उसको कबूल नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना, मशक्कत कबूल ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते, नुकसान को, गैर मुआफिक हालात को, गैर मुआफिक माहौल को एक्सेप्ट ही नहीं करते। कहते हैं हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, कबूल ही नहीं है हमको, ना करें। जो अल्लाह ने उसमें सिखाना था आपको, उसके बगैर सीख ही नहीं सकते थे आप। सिर्फ ठंडी फजाओं में ही तो सब कुछ नहीं मिलता, तपती धूप में भी बहुत से जौहर निकलते हैं। इसलिए इन्नमा उस्र युस्रा, फितरत का कानून है, उस्र के बगैर युस्र का तसव्वुर महाल है। वमा यस्तविल बहरान, समुंदर से सबक सीखो, दो तरह के पानी हैं, लेकिन हर एक से खैर निकल रही है, हर एक से गोश्त मिल रहा है तुमको। मछली कड़वे पानी में भी रहती है तो ताजा गोश्त फराहम करती है, और मोती भी वहां से निकल आते हैं। हिलिया जेवर के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ ये भी पता चलता है कि सोने चांदी के बरक्स मोती वगैरह मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तलबसूना का लफ्ज सबके लिए है, जमा का सीगा। वो तरल फुल कफी ही मवाखिर, और उसी पानी का एक और फायदा। अब आप देखें, जरा इमेजिन करें समुन्दर के फायदे। एक तरह समुन्दर से बादल उठते हैं, बारिशें बरसती हैं, फिर समुन्दर के पानी में मछलियां हैं, मोती है, पानी एक ही है, कहीं मोती बन रहा है और कहीं मछली पैदा हो रही है, फिर उसी पानी में हमारी कश्तियां चलती हैं। कैसे कैसे फायदे रख दिए अल्लाह ने इस पानी में। चीरती हुई पानी को निकल जाती है तुम्हारी कश्तियां, कि तुम उसका फजल तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यूलिजुल्लैल फिन्नहार वयूलिजुन्नहार फिल्लैल, रात को दिन में डाल देता है, दाखिल करता है, और दिन को रात में दाखिल कर देता है। कभी हमेशा रात नहीं रहती और कभी हमेशा दिन नहीं रहता। याद रखो, मुश्किल हालात हमेशा मुश्किल नहीं रहेंगे, दिन निकलेगा। और याद रखो, जो नेमतें मिली हैं हमेशा नहीं रहेंगी, रात में ढल जाएंगी। मौसम बदल जाएगा, माहौल फर्क हो जाएगा। वसख्खर अश्शम्स वल कमर, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक मुकर्रर वक्त तक के लिए चल रहा है, हर चीज का एक एंड है, इख्तिताम है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये है अल्लाह रब तुम्हारा, उसी के लिए है बादशाहत। वल्लदीन तदउन मिन दूनिही, और वो हस्तियां जिन्हें तुम उसके सिवा पुकारते हो, जिनका सहारा ढूंढते हो। मा यम्लिकून मिन कितमीर, वो तो कितमीर के मालिक भी नहीं है, एक धागे के मालिक भी नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला की मजीद कुदरतें बताई गई कि रात को दिन में दाखिल करता है। जब सूरज निकलने के करीब होता है तो सबसे पहले रोशनी की एक लकीर उठती है, इससे दिन का आगाज होता है, फिर रोशनी फैलना शुरू कर देती, हर चीज नजर आने लगती, फिर सूरज निकलता है, रोशनी में इजाफा होता है, ताकि दोपहर होने तक रोशनी खूब बढ़ जाती है। सिर्फ रोशनी ही नहीं, हरारत भी पैदा हो जाती है, पूरा मंजर बदल चुका। यूलिज का लफ्ज़ माना क्या था? तंग जगह पे दाखिल होना, यानी एक बारीक सी लहर से पूरा मंजर बदल गया। और फिर क्या होता है, जवाल का वक्त होता है, गर्मी में कमी आने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी कम होती है, फिर खत्म हो जाती है, अंधेरा छाने लगता है, फिर अंधेरा बढ़ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता रात को दिन पर और दिन को रात पे لپیٹ دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو زندگی بھی اسی طرح دھوپ چھاؤں کا نام ہے، آرام اور خوشی اور دوسری طرف تنگی اور تکلیف ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ اور خصوصاً رات اور دن کی اس تبدیلی میں سورج کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ دن کو وہ نکلتا ہے تو رات کو بھی مکمل طور پہ اندھیرا نہیں بنایا، وہاں چاند جیسی چیز کو چمکایا، اور ان سب کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ یہ سب کام کس کے ہیں؟ یہ خود نہیں ہو رہا، سب یہ سب اللہ نے کیا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سب بادشاہت اسی کی، شکر اسی کا ادا کرو۔ لیکن اگر تم اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارو گے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناؤ گے، بتوں کو اللہ کی صفات میں شریک مانو گے، تو یاد رکھو ان کے پاس کچھ نہیں، قطمیر بھی نہیں۔ قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹلی کے بیچ میں ہوتی ہے، پتلا سا چھلکا جو گٹلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوتا ہے۔ بہت ہی حقیر چیز، ہلکی سی چیز ہوتی ہے جو عام طور پہ نظر بھی نہیں آتی۔ فرمایا اللہ کے سوا دوسروں کے پاس تو اتنی سی چیز بھی نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہوں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے بھی نہیں۔ یعنی جس کسی کو بھی تم اللہ کے سوا غائبانہ طور پر مدد کے لائق سمجھتے ہو تو وہ مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو مشکل میں تمہاری بات بھی نہیں سنتے، تمہاری دعا بھی نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں وہ فرض محال جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں جن کو تم اللہ کے سوا اپنا فریاد رس اور مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی عملی طور پہ کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ استجابت میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے بھی بالکل بے خبر تھے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں بتائے کہ شرک تمہارے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ یہاں خبیر سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے، جو ہر موجود اور غیر موجود گزشتہ اور آنے والے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، سب کچھ شہادت ہی شہادت ہے۔ اگر اس کے سوا کوئی اور تمہیں مستقبل کی خبر دے گا تو وہ قابل یقین نہ ہوگی۔ اس لیے سب کو چھوڑ کر اس کے بن جاؤ، اس کو راضی کرو اور ایسے اچھے کام کرو کہ اس سے عزت ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور۔